वह बुद्धि नहीं लगा। और दूसरे जो दार्शनिक हैं वो बुद्धि को प्रधान लेते हैं, मतलब तर्क को प्रधान लेते हैं, तर्क और अनुभव को, जगत के अनुभव को प्रधान मान करके और फिर शास्त्र का विचार करते हैं। तो इसलिए शास्त्र के अब उसको ठीक करने के लिए वो शास्त्र को ठीक करते हैं अपनी बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि से जो शास्त्र को ठीक करना चाहेगा वो शास्त्र का अर्थ कैसे लगाएगा, यही दोष होता है और कोई दोष नहीं। तो ये हो गया। अब एक चीज पहले की जो शंकाएं थी उन शंकाओं को उठा करके थोड़ा उत्तर देंगे, तो थोड़ा कर लें। और क्षेत्रज्ञम चापी इत्यत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ऐक्यम स्वाभीष्टम स्पष्टयितुम प्रत्युक्तम एव चौद्यम अनुद्रवती। क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, इसमें क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का ऐक्य यही सिद्धांति को अभीष्ट है। इसको स्पष्ट करने के लिए जिन शंकाओं का खंडन कर लिया है उन शंकाओं को फिर उठा करके और फिर उसका समाधान करते हैं कि यत्तु उक्तम ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति और क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणो अभावात् संसाराभाव प्रसंग इति। जो ये शंका किया था कि ईश्वर का क्षेत्रज्ञ के साथ यदि एकत्व मान लो तो फिर ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ हो गया तो संसारित्व किसको प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। और ये भी क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर को क्षेत्रज्ञ मान लोगे तो ईश्वर भी संसारित्व आ जाएगा, ध्यान में है ना। और क्षेत्रज्ञ ईश्वर है यदि ये मान लोगे तो फिर जो है वह संसार रहेगा ही नहीं, फिर कोई संसारी रहे नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसी को कहा क्षेत्रज्ञ नाम के ईश्वर कहते संसारी लो अभाव, संसारी का ही अभाव हो जाएगा, कोई संसारी रहेगा ही नहीं तो संसार अभाव प्रसंग का। ये तो दोषों प्रत्युक्त, ये दोनों दोषों का खंडन हमने कर दिया है। कैसे खंडन किया, का विद्या अविद्योर वैलक्षण्य अभ्युपगमान। देखो ये विद्या और अविद्या ये दोनों विलक्षण हैं। अविद्या दशा में संसारित्व की प्रतीति होगी, शास्त्र जो है वह सार्थक हो जाएगा, और विद्या दशा में शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो विद्या अविद्या से दोनों की संगति बन जाती है, इस रूप में हमने उस बात का जो है वह खंडन कर दिया है। टीका में देख लीजिए, तात्विकम एकत्वम, तात्विक तो एकत्व है और अतात्विकम संसारित्वम, ये हमने स्वीकार कर लिया ना कि अतात्विक संसारित्व माना हुआ संसार है और वास्तव में असंसारी है। अतात्विकम संसारित्वम इति अंगीकृत्य उक्तमेव समाधिम स्मारयति, इसको स्मरण दिला दिया ये तो दोष। अब कहते ईश्वरस्य संसारित्वम संसार्य भावेन संसाराभावस्य, ये जो दोनों दोष दिया था ना, एक पक्ष में ईश्वर का संसार, यदि ईश्वर को जीव रूप में मान लोगे ईश्वर में संसारित्व आ जाएगा, और यदि इस संसारी को ईश्वर मान लोगे तो संसारी का अभाव हो जाएगा तो संसार का अभाव हो जाएगा। इत्युक्तो दोषो विद्या विद्योर वैलक्षण्येपि कथम प्रत्युक्तो, पूर्व पक्षी का कहना है विद्या अविद्या में भेद भले ही हो पर ये जो मैंने शंका तुमको उठाया था इसका खंडन तो नहीं हुआ। इसी बात को कहते कथम, कैसे तुमने खंडन कर दिया, हमको तो कोई खंडन उसका नहीं दिखाई देता। तो थोड़ी टीका देखिए, कल्पित संसारेण कल्पनाधिष्ठानम अद्वयम वस्तु वस्तु तो न संबद्धम इति परिहरती। आज देखो कल्पित चीज से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं बनता है। रस्सी में यदि आपने को सांप की कल्पना आपने किया तो रस्सी में विष नहीं आ जाएगा, रेगिस्तान में आपको जलाशय दिखेगा तो रेगिस्तान गीला नहीं हो जाएगा, तो अधिष्ठान कल्पित से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं बनता। इसी को लेकर के उसका परिहार करते हैं, अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति। यदि अविद्या से कोई अपने को संसारी मान लिया तो उसका असंसारित स्वरूप कहीं जाता नहीं है। रोज स्वप्न में यदि आप अपने को एक शरीर से संबंधित करके और बड़े भयग्रस्त मान लेते हैं तो आप शांति से जो कमरे में सोए हैं ये शांति कहीं भंग नहीं हुई। जगते ही वहीं आप पहुंच गए वास्तविकता में। तो ऐसा अविद्या के कारण अज्ञान के कारण कोई कल्पना कर लेता है तो उससे जो है भूल में कोई दोष नहीं आता। संसार वही का अविद्या परिकल्पित दोषेण यद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यति। थोड़ी टीका देखिए, तद विषयम मने कल्पनास्पदम अधिष्ठान, कल्पना का आस्पद जो अधिष्ठान है उसमें कोई दोष नहीं आता। कल्पितेन अधिष्ठानस्य वस्तुतो असंस्पर्शी दृष्टान्तम् स्मारयति। कल्पित अधिष्ठान का, कल्पित के द्वारा अधिष्ठान का वस्तुतः कोई संबंध बनता ही नहीं, इसमें दृष्टांत देकर के कह रहे हैं। पहले भी दिया है कि उसको स्मरण कराते हैं कि तथा च दृष्टान्तो दर्शितो, हमने दृष्टांत पहले दे दिया तुमको कि मरीच्यम्भसो ऊसर देशो न पंकीकृति। मरीची का जो है जो रेगिस्तान में किरण में दिखने वाला जो जल है उससे वो रेगिस्तान का क्षेत्र जो है कीचड़ वहां पर नहीं बन जाती है। न पंकीकृति थोड़ी सी करी ईश्वर से संसारित्व अप्रसंगम प्रकटीकृत्य प्रसंगांतर निराशम अनुस्मार्य। ईश्वर का संसारित्व जो है प्रसंग नहीं बन सकता है, ईश्वर का संसारित्व संबंध नहीं बन सकता है, इसको स्पष्ट करके अब प्रसंगांतर निराश को स्मरण दिलाते हैं कि क्या दिलाते हैं कि संसारिणो अभावात, ये दूसरा था ना, संसारिणो अभावात संसारा भाव प्रसंग दोषोपी संसार संसारिणो अविद्या कल्पितत्व उपपत्य प्रत्युक्त। जो तुमने कहा था संसारी ही नहीं रहेगा तो संसार का अभाव हो जाएगा, ये दोष होगा, तो संसार और संसारी दोनों अविद्या परिकल्पित हैं इसलिए उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। ये मैंने इस रूप में पहले खंडन कर दिया था। न तावद अविद्या संसारम संसारिणम च कल्पयत। अविद्या संसार और संसारी की कल्पना नहीं करती, कल्पयति स्वतंत्र। तत्व व्याघातात् पारतंत्रे च आश्रयांतराभावात क्षेत्रज्ञस्य तद्वत्ते संसारित्वम् इति शंकते। शंका पक्षी का कहना है ये बताओ अविद्या जो है वह संसार और संसारी की कल्पना नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप में संसार और संसारी की कल्पना अविद्या नहीं कर सकती, ध्यान में आया कि नहीं? क्यों? कहा कि जो है तत्व व्याघातात् पारतंत्रिच, क्योंकि अविद्या स्वतंत्र नहीं है, समझे ना? यदि अविद्या को स्वतंत्र हम मान लें तो एकमेवा द्वितीय तत्व रहेगा नहीं, उसमें व्याघात आएगा। तो इसका मतलब अविद्या परतंत्र हो गई, आपकी माया अविद्या हो गई, परतंत्र हो गई ना। अब जब पारतंत्र मानोगे तो अब जिसके आश्रय रहेगी हैं उसी के परतंत्र बनेगी ना। तो कहा कि अब आश्रयांतराभावात दूसरा कोई आश्रय तो मिलेगा नहीं उसको यहां, तो क्षेत्रज्ञ तद्वत्ते क्षेत्रज्ञ ही आश्रय बनेगा अविद्या का, अब दूसरा तो आश्रय नहीं बनेगा ना, अंतकरण आश्रय नहीं बन सकता। क्यों? कि अंतकरण की कल्पना भी जो है अविद्या के बाद हुई। पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नास्ति गोचरा। तो इसलिए अविद्या पहले है, तम पहले है, तो क्षेत्र के छोड़ करके कोई आश्रय नहीं बनेगा उसका, अविद्या का, क्योंकि अंतकरण तो पश्चात सिद्ध है। तो क्षेत्रज्ञ ही जब आश्रय बनेगा अविद्या का, तब तो जो है वह फिर तद्वत्ते संसारित्व, फिर तो क्षेत्रज्ञ में संसार आ जाएगा। क्षेत्रज्ञ में यदि अविद्या का आश्रय क्षेत्रज्ञ को मान लोगे तो क्षेत्रज्ञ में संसारित्व आएगा कि नहीं आएगा, ये शंका उठाते भाई। स्वतंत्र जो है ना, ये जो उसको स्वतंत्र मान लोगे ना, स्वतंत्र अस्तित्व उसका मान लोगे तो तत्व में व्याघात आ जाएगा कि नहीं? एकमेवा द्वितीय तत्व जो है वो बनेगा नहीं ना, ये दोष आ जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठाते हैं कि ननु अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः। अरे भाई, अविद्या क्षेत्रज्ञ की आश्रित है, है? तो अविद्या वाला कौन होगा? यहां होगा क्षेत्रज्ञ होगा। जब क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला होगा तो यही तो उसका संसारित्व है, और क्या है? अविद्या वाला क्षेत्रज्ञ हो गया तो संसार वाला क्षेत्रज्ञ हो गया। सिद्धांती कहता है कि नहीं, देखो कि उसी को कहा कि संसारित दोष तत्कृतम च दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलब्ध थे। और देखो, जब जो है वो तो एक सिद्ध हो गया कि अविद्या का आश्रय दूसरा हो नहीं सकता है, तो क्षेत्र की आश्रय रहेगी तो क्षेत्र का अविद्या वाला हो जाएगा। और उसका प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यह अविद्या वाला क्षेत्र भी सुखी दुखी हो रहा है, ये प्रत्यक्ष भी है। तत्कृतम दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलब्धते, क्षेत्र में प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। थोड़ी टीका देखिए, न च अविद्यावत्वम अविद्याकृतम। अविद्यावत्व अविद्याकृत नहीं हो सकता है। टीकाकार देखिए लिखते, अविद्यावत्व अविद्याकृत होगा क्या? अविद्यावत्व जो है वह अविद्याकृत नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? कहा कि फिर तो जो है अनवस्थानात्, फिर जो अविद्या वो अविद्या फिर जो है किसके आश्रय रही? भाई, अभी क्षेत्रज्ञ के आश्रय मानकर के अविद्यावत्व मान रहे हैं, तो अविद्या क्षेत्रज्ञ के आश्रय रही, तो अब अविद्या के कारण क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला हो गया, समझे ना? तो फिर जिस अविद्या के आने से क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला हुआ है, वो अविद्या पहले कहां रही? पहले कहां रही? अब दूसरे में मारोगे तो फिर वही बात आएगी। इस प्रकार जो है अनवस्था दोष हो गया। अविद्या आने से क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला हो गया। अब वो अविद्या स्वतंत्र तो हो नहीं सकती है, तो किसी के आश्रय रहेगी, तो किसकी आश्रय रही? तो इस प्रकार जो है वह अनवस्था दोष हो गया। ये तो उत्खात दंष्टो रगवद अविद्या किम करिष्यति। यदि कोई कहे अविद्या रहे भी तो क्या करेगी? जैसे सांप हम लपेटे हैं तो क्या करेगा जब उसका विष का दांते हमने तोड़ दिया है? ऐसे अविद्या माया पड़ी भी रहे तो क्या कर सकती है? उसको तो हमने बाधित कर दिया है। साथ साथ रहेंगे तब तो अविद्या वो तो सदा हो गया ना। अविद्या वाला जब कहेंगे हम तो इसका मतलब अविद्या होने से अविद्या वाला हुआ है, अविद्या न होने से अविद्या वाला नहीं रहेगा। तो अविद्या कहीं न कहीं से आई उसके पास, तो वही दोष आएगा, तो अनवस्था दोष चल। यदि वास्तविक मानेंगे तो अनवस्था दोष। और अब दूसरी बात कहते हैं कि वो कहे कि भाई मान लो अविद्या रहे भी तो क्या हुआ, उसको तो बाधित कर दिया हमने, तो दांत सांप का तोड़ दिया तो सांप जो है लपका रहे तो क्या होता। कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो तो सुख दुख दिखा रही है अविद्या। अरे अविद्या जो है ही नहीं है ना, ऐसी अविद्या पड़ी रहे क्षेत्रज्ञ में, कल्पित है ना। अब कल्पित पड़ी रहे तो क्या करेगी, क्या बिगाड़ेगी। जो विष निकाल दिया तो सांप क्या बिगाड़ेगा। ऐसे अविद्या जब कल्पित है हमने मान लिया तो क्या बिगाड़ेगी। अरे चाहे कल्पित है चाहे कुछ हो, पर सुखी दुखी तो कर रही है वो, तो उसका तो प्रत्यक्ष हो रहा है। तत्कृतम, वही कहा था तत्कृतम। हाँ, उसका जो है तत्कृतम के दुखित्व आदि प्रत्यक्ष में उपलब्ध थे, उसका तो जो दुखित्व आदि तो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है। अब उत्तर जो है कल होगा इसका, ये तो प्रश्न हो गया। ओम पूर्ण मद उपलब्ध थे, ये कहा ना कि दुखित्व इत्यादि तो उसमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है क्षेत्रज्ञ में। तो सिद्धांती का था न, थोड़ी सी टीका है कि अविद्या तज्जयोर गीयत्वात् न आत्मधर्मता इत्युत्तरम आह। कहा ये बताओ अविद्या, तुमने कह दिया ना प्रत्यक्षम उपलब्ध्यते है ना, तो अविद्या और उसका कार्य जो दुखित्व सुखित्व ये प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है तो गेय हो गया कि नहीं, तो किसको उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धा कौन है। उपलब्ध तो क्षेत्र के होगा, तो क्षेत्र की जब हो गया उपलब्धा, हरी हो गया गेय, तो क्षेत्र के का धर्म कैसे होगा। वो जब क्षेत्रज्ञ जानने वाला हो गया और ये जाना जा रहा है, तुम ही कह रहे हो प्रत्यक्षम उपलब्ध थे, तो वो बताओ कि क्षेत्रज्ञ का धर्म कैसे बनेगा। इसी को लेकर कहते हैं अविद्या तज्जयोर गेयत्वात्, अविद्या और तज्ज जो है सुख दुख इत्यादि, ये गेय होने से न आत्मधर्मता, आत्मधर्म ये नहीं हो सकता है। इति उत्तरमा न गेयस्य क्षेत्र धर्मत्वाच, गेय ये क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म गेय नहीं बन सकता है। ज्ञातो क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अनुपत्ति, जो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है उसको जो है क्षेत्र के धर्म से किया गया दोष उसको नहीं लग सकता, इसलिए वो दोष उसमें सिद्ध नहीं हो सकता है। तदेव प्रपंचेति, इसी को विस्तार करते हैं कि यावत किंचित क्षेत्रस्य दोष जातम अविद्यमानम आसंजयसि तस्य गेयत्वोपपत्ति क्षेत्रधर्मत्वमेव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम। जिस किसी भी जो है यावत किंचित क्षेत्रज्ञ से दोष जातम अविद्यमानम, क्षेत्रज्ञ में के दोष जात तुम बताते हो जो क्षेत्रज्ञ में है ही नहीं, पर आसंजयसी उसको क्षेत्रज्ञ से ले आ रहे हो, क्षेत्रज्ञ के साथ मिलाना चाहते हो, है संजयसी तुम संजयसी आसंजयसी तुम, इसका कर्ता कौन बनेगा। तो सिद्धांति कह रहा तुम आसंजयसी, वो है क्षेत्रज्ञ में तो है नहीं, है पर क्षेत्रज्ञ के साथ उसको अविद्यमानम दोष जातम आसंजयसी, क्षेत्रज्ञ का न रहने वाला दोष जात को तुम क्षेत्रज्ञ के साथ लगाते हो। हाँ, दोष जातम के साथ कर देगा, दोष जातम, लेकिन दोष जातम के साथ कैसे करो? दोष जातम अविद्यमानम दोष जातम आसंजयति, कौन आसंजयति? संबंध बनाने वाले का तो कोई कर्ता होना चाहिए ना, इसलिए त्वम जो है वो लेना ठीक है। तुम लगाते हो आए हैं? हाँ, भगवान कर दो बन जाएगा, तुम कर दो आज आसंजय सी बन, भगवान कर दो आज आसंजय सी बन जाएगा, तो आपके व्युत्पत्ति पर है। तस्य ज्ञेयत्वोपपत्ते, वो तो ज्ञेयत्व ही ज्ञेयत्व रहेगा उसमें कि नहीं है, वो ज्ञेय ही रहेगा ना, जो कुछ भी तुम जाओगे, जो कुछ भी तुमको क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? अज्ञान दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, दुख दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, सुख दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, मोह दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, वो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ज्ञेय होगा कि नहीं? तो जो ज्ञेय होगा, ज्ञेयत्व उपपत्ति, तो ज्ञेय तो क्षेत्र है, ज्ञेय तो क्षेत्र है वो ना, ज्ञेय क्षेत्र धर्म है, क्षेत्र के धर्म नहीं है। तो ज्ञेय धर्मत्वमेव क्षेत्र धर्मत्वमेव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, क्षेत्रज्ञ का धर्म वो हो नहीं सकता है, वो क्षेत्र का ही धर्म होगा, चाहे जितना भी धर्म क्षेत्रज्ञ में ले आओगे वो क्षेत्र का ही धर्म होगा। हाँ, ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वेपि क्षेत्र द्वारा क्षेत्रज्ञ से तत्कृत दोषोपपत्ति उपपत्या इत्याशंक। अच्छा, कोई बात नहीं, पर ये ऐसा है ना, लड़के के दोष से भी पिता को दोष लग जाता है, संबंध दोष भी होता है ना, संबंध दोष से बहुत अच्छे लोग पकड़ लिए जाते हैं। अरे, डाकू कोई है, उसका वो उनके यहां आता जाता है, अब भले ही उनके यहां आता जाता है, भले ही वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर वो जब समय पर पकड़ भी जाता है, इसलिए संग दोष तो लग ही जाएगा। इसलिए ज्ञेय भले ही क्षेत्र धर्मत्व हो, पर क्षेत्र के द्वारा संबंधी तो बन गया ना, क्षेत्र के क्षेत्र को जानने वाला है ना, तो क्षेत्र का संबंधी बन गया, तो क्षेत्र द्वारा क्षेत्रज्ञ से तत्कृत दोषवत्ता, तो क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रज्ञ में वो दोष आ जाएगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं ऐसा नहीं होता, साक्षी में नहीं आता, वो संबंधी नहीं बनता किसी का, उसी को कह रहे हैं न चित्ते न क्षेत्रज्ञो दुष्यति, उससे क्षेत्रज्ञ में कोई दोष नहीं आ सकता है, कैसे नहीं आएगा? कहा ज्ञेन ज्ञातुः संसर्ग अनुपत्ते, ज्ञेय से ज्ञाता का कोई संबंध नहीं होता, ज्ञेय का जो है जानने वाले को कोई संबंध नहीं लगता है, इसलिए कहीं भी जो है ज्ञाता को में संसर्ग जो है ज्ञेय का नहीं होता है। कहा कि मान लो हो जाए, कहा हो जाएगा तो फिर जो है वह फिर ज्ञेय ही नहीं रहेगा ना, कहा यदि ही संसर्ग स्यात् ज्ञेयत्वमेव न उपपद्येत, यदि संसर्ग हो जाए तब फिर वो ज्ञाता में हो गया ना, तो उसको जानेगा कौन, फिर उसमें ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा। यदि ज्ञाता में हो जाए तो ज्ञेयत्व तो नहीं रहेगा, ज्ञाता में हो जाए तभी न संबंध बनेगा, अब ज्ञाता में हो जाएगा तो ज्ञेत नहीं रहेगा, ज्ञाता में हो जाएगा तो ज्ञेत नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज्ञाता हो गया ना, वो ज्ञाता के साथ रहेगा तो फिर वो ज्ञेय नहीं बनेगा, तो ये दोष आ जाएगा। इसलिए ज्ञाता के साथ ज्ञेय का कोई संबंध नहीं बनता है। तो देखिए वही कह रहे हैं, आत्मस्थस्य आत्मना ज्ञेयत्वे, यदि कहो कि बन जाएगा ज्ञेयत्व तो कहा आत्मस्थ जो है उसको अपने से ही जो जान रहा है तो स्वस्यापि ज्ञेयत्वापत्ते पत्या कर्म कर्तृ विरोधस्य, तो अपना जानने अपने कंधे पर स्वयं बैठेगा व्यक्ति, तुम तो ऐसा मान रहे हो, स्वयं कर्ता बनेगा स्वयं कर्म बनेगा, स्वयं ज्ञाता बनेगा स्वयं ज्ञेय बनेगा, तो इस प्रकार की जो है वह दोष आ जाएगा। इति स्यात्। पहले थोड़ी देर आ गया धर्म धर्मित्वेन संसर्गेपि ज्ञेयत्व का क्षति ही क्षेत्रस्यापि ज्ञेयत्वात् न तेन चितो वस्तुतः स्पर्शो अस्ति इति उपपादी। क्षेत्र भी ज्ञेय है ना, इसलिए उसके साथ चैतन्य का वस्तुतः कोई स्पर्श नहीं बन सकता। और धर्म धर्मी तो यदि संसर्ग मानोगे तो ज्ञेयत्व क्या क्षति है, तो ज्ञेयत्व में क्या क्षति होगी, कहा फिर वो ज्ञेय नहीं रहेगा। यदि ही आत्मधर्म से आत्मना ज्ञेयत्व, यदि आत्मधर्म अपने से जाना जाएगा तो स्वस्यापि ज्ञेयत्वापत्ति, तो फिर तो स्व को भी जान लेगा ना, तो कर्म करते विरोधस्यात्। किंच एक अनुमान बनाते हैं, विमतम न क्षेत्र ज्ञाश्रितम, ये विमत जो सुख दुख आदि अज्ञान आदि है वो क्षेत्र ज्ञाश्रित नहीं है। क्यों? तद्वेद्यत्वात् क्षेत्र के द्वारा जाना जा रहा है, इसलिए रूपाधिवत, जैसे रूपादि क्षेत्र के द्वारा जाना जाता है तो क्षेत्र का धर्म नहीं होता, क्षेत्र का ही धर्म होता है। इसलिए जो कुछ भी जाना जाएगा वो क्षेत्र का धर्म नहीं होगा, क्षेत्र का ही धर्म होगा। ये अनुमान जो है बनाए। अब एक शंका दूसरी उठाते हैं, तो कहते यदि ऐसी बात है, यदि ही संसर्ग स्याद ज्ञेयत्वमेव नोपपद्येत, यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावत्त्वं दुखित्वादि च कथम भो प्रत्यक्षम उपलभ्यते। तुम उसने कहा था ना पूर्व पक्षी ने कि उपलभ्यते, कहाँ कहा था कि दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते, ये कहा था ना, आज का पाठ जहां से शुरू हुआ उसके मैंने कल के पाठ के अंत में कि दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। इस पर सिद्धांती कह रहा है यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावत्त्वम्, यदि आत्मा का धर्म अविद्यावत्त हो तो दुखित्वादी च और दुखित्वादी च और दुखित्वादी आत्मा का धर्म हो, यदि आत्मा का धर्म आप मान लोगे तो कहा क्या होगा, कथम भो प्रत्यक्षम उपलभ्यते, तो ये बताओ कि तुम कैसे उसको उपलब्ध कैसे कर रहे हो, वह तुम्हारा ज्ञेय कैसे बनेगा, ये बताओ। उसी को टीका में देखिए कि किंच महाभूतानि इत्यादि इत्यादिना ज्ञेय मात्रस्य क्षेत्रांतर्भावात् न अविद्यादेर ज्ञात धर्मता। उसी को कहते हैं कि महाभूतानि अहंकारो अभी आएगा, इत्यादि के द्वारा क्षेत्र मात्र जो भी यह हो रहा है वो क्षेत्र का ज्ञेय मात्र क्षेत्र का के अंतर्भूत हो जाने से अविद्या इत्यादि ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता है। ज्ञेयस्य प्रत्यक्ष कथम हुआ क्षेत्रज्ञ धर्म, ये कैसे क्षेत्रज्ञ धर्म है, ज्ञेयम च सर्वम क्षेत्र, क्योंकि सारा का सारा ज्ञेय तो क्षेत्र है, ज्ञाते ही क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ का केवल यही लक्षण है कि वो ज्ञाता है इति अवधारित है निर्धारित होने पर, अविद्या दुखित्वादेह क्षेत्रज्ञ विशेषणत्वम क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम तस्य च प्रत्यक्षोपलब्ध्यत्वम इति विरुद्धम उच्यते। जब ये निर्धारित हो गया तो अविद्या दुखित्वादि ये क्षेत्रज्ञ का विशेषण है, क्षेत्रज्ञ धर्म है और प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, ये दोनों बात कैसे होगी भाई? क्षेत्रज्ञ का धर्म होगा तो प्रत्यक्ष उपलब्ध करने वाला कौन होगा? जो प्रत्यक्ष उपलब्ध कर रहा है वही तो क्षेत्रज्ञ है। ये विरुद्ध बात करती हो। अविद्या मात्र और संभात केवलम, केवल तुम अविद्या मात्र का आधार लेकर के ये सब बात कर रहे हो, वस्तुतः ये बात हो नहीं सकती। थोड़ी सी टीका देखिए, क्षेत्र कहां से चलेगा? किंच एतद यो वेत्ति इति युक्तत्वात्, जो कह दिया ना एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, तो एतद यो वेत्ति जब यहां पर कह दिया क्षेत्रज्ञ से ज्ञातृत्व निर्णयात्, क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है ये निर्णय कर लेने से, न तत्र गेयम किंचित प्रविशति इत्याह, उसमें गेयत्व तो नहीं आ सकता। किसी को कहा ज्ञातैव क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो रेव स्वाभाग्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वभाव क्या हो गया? क्षेत्र ज्ञ ही होगा, क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ही होगा, क्षेत्र ज्ञ ही होगा, क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ही होगा। ये जो स्वभाव है सिद्धे सिद्धम क्षेत्र धर्मत्वम अविद्यादे इति फलतमा, इसलिए वह ये सिद्ध हो गया कि अविद्या इत्यादि जो है वह क्षेत्र धर्म है, क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं, इति अवधारित है। अब विरोधाच्यन क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम अविद्यादे इत्यादि, अविद्यादि से विरोध होने से भी क्षेत्र के धर्म नहीं हो सकता। विरोध होने से क्षेत्र के धर्म नहीं हो सकता मतलब कि वही क्षेत्रज्ञ विशेषणत्वम क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम तस्य च प्रत्यक्ष तो उपलब्ध्यत्वम, इधर तो प्रत्यक्ष उपलब्ध कर रहे हो और उधर कह रहे हो कि वह क्षेत्र ये क्षेत्रज्ञ का धर्म है, तो ये विरुद्ध है, तो इस विरुद्ध होने से भी नहीं हो सकता है। विरुद्धवादित्व मूलम दर्शयत, विरुद्धवादित्व में मूल क्या है? विरोध तुम क्यों बोल रहे हो? कहा वही अविद्याग्रस्त होने से। ये उत्तर दे दिया कि अविद्या मात्र अवस्तंभात केवलम, केवल अविद्या मात्र का आधार लेकर के तुम बोल रहे हो। उसको कैसे, वो दूसरा जानेगा ना, वो कैसे जानेगा भाई? स्व में तो कर्तृत्व और जो है वह कर्मत्व तो नहीं बन सकता, स्व में ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व दोनों नहीं बनेगा, तो पृथक होगा तभी होगा। हाँ, इसीलिए आधार पर तो आप उपाधि को अलग कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? जैसे आप कहेंगे कि स्व में जो है बनता है कि जैसे शरीर को मैं देख रहा हूं, तो शरीर जो है वह जानने वाला नहीं हुआ, वो गेय कोटि में चला गया, जो जाना जाएगा वो गेय कोटि में चला जाएगा है? तो जो भी जाना जाएगा वो गेय कोटि में चला जाएगा, जो गेय कोटि में चला जाएगा वो क्षेत्र धर्म हो जाएगा, वो जानने वाले का धर्म, क्योंकि जानने वाला पृथक हो गया उससे, जानने वाला उससे पृथक हो गया ना, जब पृथक हो गया तो वह उसका धर्म नहीं बन सकता है? अरे नहीं जानता, जानता है वहां पर ये तात्पर्य नहीं, जानता है ये बात नहीं कही थी। अब जो वहां पर जो है वह कोई त्रिपुटी नहीं तो जानेगा, वो स्वयं प्रकाश है, यही जानना है वहां पर। जानना ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको नेत्र, आपको अक्षर दिखाई दे रहा है तो नेत्र आप जान रहे हैं, नेत्र आप जान रहे हैं, नेत्र का जानना यही है। ऐसे आत्मनस्तत् प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभासनम्, पदार्थों का जो अवभास है यही आत्म प्रकाश है, इस रूप में जानता है। और वहां पर दृश्य बना करके थोड़े जानता है, दृश्य बना करके नहीं जानता। इसीलिए दृश्यत्व इतने मात्र में लेते हैं, चरम वृत्ति मात्र में लेते, वृत्ति व्याप्ति में लेते, उसके प्रकाश भी नहीं लेते। तो यहां पर एक विचार ये करते हैं टीकाकार कि मात्र और केवल दो पद जो है ना, मात्र पद और केवल पद, तो मात्र पद और केवल पद का क्या तात्पर्य है? कहते मात्र पदस्य व्यावर्तम मान युक्त्याख्यम अवस्तंभांतरम इति वक्तुम। मात्र किसके साथ लगाया था कि अविद्या मात्र, तो किसी चीज को हटाना है तभी तो कह दिया ना अविद्या मात्र। तो मात्र पद का व्यावर्त क्या हो जाएगा? मैंने प्रमाण युक्ति इत्यादि, प्रमाण युक्ति इत्यादि का आधार लिए बिना तुम केवल अविद्या से, केवल अज्ञान से बोल रहे हो। न तो कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, न कोई युक्ति है तुम्हारे पास, केवल तुम जो है वह अज्ञान से बोल रहे हो। ये मात्र का मात्र पद क्या है कि व्यावर्तक होता है। तो किसका व्यावर्तन किया? मान युक्त्याख्यम अवस्तंभांतरम, प्रमाण और युक्ति रूप जो अवस्तंभ आधार विशेष, उस आधार को से रहित वक्तुम। अच्छा, अब कहा कि मान युक्ताख्यम अवस्तंभांतरम इति मात्र पदस्य केवलम, इसी ले कह दिया ना, वही कहा कि मात्र पदस्य व्यावर्त्यम है, मात्र पद का व्यावर्त्य कौन हुआ कि मान युक्त्याख्य अवस्तंभांतरम इति वक्तुम केवल पदम। यही कहने के लिए यहां पर केवल कह दिया। केवल कहां कहा कि वही अविद्या मात्र अवस्तंभा है, अविद्या मात्र का आधार लेकर के, यानी किसी प्रकार का प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है, केवल अविद्या मात्र का आधार है। मात्र से व्यावर्त जो होगा ना, वही केवल करके कह दिया। अब एक बड़ी गंभीर बात आ रही है, देखिए थोड़ी टीका पहले देख लीजिए। यथा अविद्यया विरुद्धम अपि निर्बोधुम शक्यते तस्या स्वातंत्र अभावात् हितो अन्यस्य अविद्यमानत्वेन अतदाश्रयत्वात् तस्य अविद्या स्वभावतया तदाश्रयत्व व्याघातात् आश्रय जिज्ञासया पृच्छति। अभी बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि यया अविद्यया, जिस अविद्या के द्वारा विरुद्धम अप निर्बोधम शक्यते, अरे विरुद्ध का भी निर्वाह हो जाता है। अरे अविद्या जैसे है अध्यास हो नहीं सकता है, है? पर अविद्या जो है अध्यास करा देती है। तमत् प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव है, फिर भी अविद्या जो है वह बताओ, ये अविद्या है कि शरीर देखो कभी आत्मा का अर्थ हो नहीं सकता, पर अविद्या जो है इसको भी निर्वाह करा देती है, बड़ी शक्तिशाली है ना। तो यया अविद्या, जिस अविद्या के द्वारा विरुद्धम अपि निर्बोधम शक्यते, विरुद्ध का भी निर्वाह हो जाता है। अब वो अविद्या ये बताओ स्वतंत्र है कि अस्वतंत्र है? तो स्वतंत्र तो है नहीं वो, तो तस्या स्वातंत्र अभावात्, जब स्वतंत्र नहीं है तो किसी का आश्रय लेगी कि नहीं? खूब ध्यान दीजिएगा, अविद्या तो अघटन घटना पटीयसी है, पर आप कहते हो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है तो किसी का आश्रय लेगी? तो कहाँ आश्रय लेगी किसी का। तो कहते हैं कि अब चैतन्य से अतिरिक्त तो कुछ बचा नहीं कि जिसका आश्रय ले। तो चित्तो अन्यस्य अविद्यमानत्वेन, चित्त से अतिरिक्त तो कोई है नहीं, इसलिए अतदाश्रयत्वात्। इसलिए चैतन्य से अतिरिक्त किसी का आश्रय तो अविद्या ले नहीं सकती है, क्योंकि चैतन्य से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, यदि कहो कि अपने आश्रय ही अपने रहे तो क्या है, तो कहा कि ये भी नहीं बन सकता। तस्य अविद्या स्वभावतया, वो अविद्या स्वभाव वाली है ना, इसलिए तद आश्रय तो व्याघात, ये जो आश्रय बन जाएगी तो अविद्या नहीं रहेगी। तस्य अविद्या स्वभावतया, अरे भाई तस्य अविद्या ऐसा निकाल लो, तस्य अविद्या है। हाँ, मिला लो न मिलाओ उससे क्या मतलब, तस्य अविद्या लिखा है कि विद्या लिखा है, तस्य लिखा है ना, मतलब तस्य है तो वही तस्य अविद्या, लेकिन तस्य नहीं बनेगा, अविद्या के साथ तस्य नहीं बनेगा ना, इसलिए तस्या विद्या स्वभावतया आश्रयत्वात् तो हो गया ना, और कहना है ये है कि तद आश्रयत्व तो व्याघातात्, वो स्वयं अपना आश्रय नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है, अविद्या स्वभावतया। यदि कहो कि स्वयं अपना आश्रय ले ले तो अभी अपना आश्रय तो सत्तावान हो जाएगी, तो अविद्या स्वभाव उसका चला जाएगा, विद्या हो जाएगी। काहे के लिए, अरे भाई खेती में लेने से हमको क्या लाभ मिलेगा, हमको तो ये सिद्ध करना है कि अविद्या किसके आश्रय है। तो चित्त का आश्रय तो हो नहीं सकता, चित्त से अन्यत्र तो कोई उसका है नहीं कि जिसका आश्रय ले है? और ये जो है वह यदि विद्या पाठ हो तो भी लग जाएगा, पर यहां पर कहना है कि यदि मान लो कि चैतन्य को यदि लेना चाहें तो कहे कि चैतन्य को आश्रय यदि माने तो वह नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अंधकार का आश्रय प्रकाश नहीं बन सकता। ध्यान में आए कि नहीं, ये अविद्या स्वभाव वाली है, इसलिए तद आश्रय तो व्याघात। इसलिए ये दोनों पक्ष में लग जाएगा, चैतन्य का आश्रय तो नहीं बनेगा, दूसरी चीज स्व का आश्रय तो भी अविद्या में नहीं बन सकता है, नहीं तो अविद्या नहीं रहेगी। वो स्व आश्रय तो मानोगे तो वो आश्रय हो जाएगी तो अविद्या नहीं रहेगी, इसमें व्याघात हो जाएगा। तब तो आश्रय जिज्ञासिया पृच्छति, आखिर अविद्या किस आश्रय रहती है। अरे भाई कहते हैं कि अपने आश्रय रहे, तो अपने आश्रय रहेगी तो अविद्या नहीं रहेगी, स्वतंत्र हो गई ना, व्याघात हो जाएगा ना। हाँ, तो चैतन्य आश्रय भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अविद्या स्वभाव वाली है, इसलिए चैतन्य आश्रय नहीं बन सकता है। ये दोनों प्रकार का अर्थ यहां लग जाता है। तो अविद्या स्वभावतया तदाश्रयत्व व्याघात, जो अविद्या स्वभाव वाली है तो अंधकार स्वरूप वाली है और प्रकाश रूप है, प्रकाश उसका आश्रय नहीं बन सकता है, व्याघात दोष हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब अविद्या किसके आश्रय रहती है। आश्रय जिज्ञासया पृच्छति, आश्रय की जिज्ञासा से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ। पूर्व पक्षी ने देखा कि वैसे तो नहीं मानेगा, पर अब पूर्व पक्षी कहता अच्छा ये बताओ, अत्रा साविद्या कसी थी, अविद्या किसको है बोलो, अविद्या किसको हुई, अविद्या किसको है, अविद्वान कौन होता है, जीव तो ब्रह्म हो गया, जीव तो है ही नहीं है, तो अविद्या किसको है। तो सिद्धांति कहता है कि यस्य दृश्यते तस्यैव, अरे भाई जिसमें को दिखाई दे अविद्या, जिसमें दिखाई दे, जिसकी अविद्या दिखाई देगी उसकी है, इसमें क्या पूछते हो, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। यस्य अविद्या दृश्यते तस्यैव, जिसकी अविद्या दिखाई दे तो फिर उसकी है। थोड़ी टीका देख ली, आश्रय मात्रम पृच्छते तद विशेष हो, तुम खाली आश्रय जानना चाहते हो कि कुछ विशेष भी जानना चाहते हो। प्रथमे प्रश्न से अनवकाशत्व मत्वा, प्रथम में आश्रय मात्र में का तो यहां पर अनवकाश है कि इसको क्यों पूछते हो है? अरे भाई जो है ये गठरी किसकी है, जिसकी दिखाई दे रही उसी की है, इसलिए प्रथम प्रश्न का तो अनवकाश हो गया। तो कहते यस्य दृश्यते इति, जिसकी दिखाई देती है उसकी।